kleine baby, lieve, lieve schat. Zo'n mooie baby hebben wij nog nooit gehad. Hey kleine baby, weet je wat ik vind? Jij bent papa, mama's allermooiste kind. Jij bent papa, mama's allermooiste kind. Hop, hop, hop.